Ola, ola, benvidos a un novo programa de Rosal Things, programa número 13. Aquí non somos supersticiosos, así que imos comezar co rock. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro, den 206.1 da FM, a Radio Piratona. Imos ir comezando o programa de hoxe, como é de costume últimamente, presentando unha das 8 bandas que participarán no tercer concurso de bandas do Rock in Rio Tea. Esta semana toca unha moi especial porque chega a Pontareas ni máis ni menos que dende a capital, dende Madrid. Toca música de raíces americanas, o que lles leva dende o country, o blues ou o dixie, pasando, por suposto, polo folk ou o hillbilly. Pero o mellor que describilos é escoitalos. Se chaman The Dowlings. Soan, non me podes decir que non, Mississippi se chama este tema de The Dowlings, outra bandaza que vai estar no concurso do Rock in Rio Tea. Outra bandaza, pero de máis preto, é que precisamente gañou o ano pasado o concurso de bandas, e que seguro que coñecedes ben, son Cool Funeral, que seguen a presentar seu álbum You Drive Me Crazy nesta ocasión en Santiago de Compostela. Estarán o martes 2 na Reixa Bar. Vos deixamos con este canonazo que se chama Heisenberg. What are you waiting to be Heisenberg? se ve que non lle cae ben o personaxe de Heisenberg a David Cocón. De verdade que son un cañón de banda potentísimo e cun directo que é unha pisanadora. Agora imos baixar un pouco os decibelios e nos pasamos o blues do Delta dun habitual no noso programa. Jai Dou estará este xoves día 4 en La Leyenda de Vigo, como di el en horario After Work, ás 19:30. Un gran plan para tomar unha caña disfrutando de temas como este. como acabades de escoitar, Jaidou non só toca temas de outros bluesman, tamén adapta temazos como este Sweet Virginia dos Rolling Stones. Un auténtico fenómeno. Por certo, ese xoves, cando se ia desde Jaidou, o lado, o ladiño, en el contrabajo, ás 10:30, estará Denis Carballás tocando con entrada de balde, así que podedes facer un 2x1. Falando tamén de bluesman, que tocarán o xoves, pois esta semana estará polas nosas terras Rafael Arnau, guitarrista madrileño de los Floros Blues Band, que fará unha minixira por aquí tocando con amigos de nivel como Andrés E. Punto, Juan Mahóns, Alejandro Tajes ou Manny Moure. Vos deixo cun tema de los Floros chamado Alone and Missing e despois vos dou as datas. Los Floros na Radio Piratona. I'm alone and missing, no place to go. I'm alone and missing, there's no place to go. Father loved and missing, long way back home. I'm alone and missing. Yes, I feel so lonely, nobody but me. Yes, I feel so lonely, nobody but me. Far along and lonely, there's nobody with me. Alone and lonely. I can feel you closer, never let you go. I can feel you closer, never let you go. Father, Lord, you're closer, I'm close to go. I can feel you closer, never let you go. Now I can feel you closer. Rafael Arnau, los Floros Blues Band, recordade que chega dende Madrid, nunca se sabe cando volverá a estar aquí polas Rías Baixas, hai que aproveitar ao máximo as oportunidades que teredes, que serán seis, para miralo en directo esta fin de semana. O xoves 4 estará con escenario aberto no Trilobite Laranxa de Vigo. O venres 5, dobre cita. Primeiro no Café UF e logo nunha das habituais Andrews Blues Nights na Pecera. Ambas citas en Vigo. O sábado estará en sesión Bermú e logo en sobremesa no Argentinos Burger da Estrada e pola noite na cervexería Miguel de Canido. E xa para rematar o domingo 7 en sesión Bermú na antiga Bocados de Cangas, que agora se vai chamar Que Foi. Vos recomendamos que non deixedes escapar de verdade a oportunidade de disfrutar deste bluesman madrileño que xa acabades de comprobar como soa. E seguimos agora centrados na xenda do Benres 5, un Benres que ven completiño esta semana. No último programa vos poñamos a The Love Holes, esta semana volvo a caer na tentación e xa vos adianto que a vindeira tamén soarán en Russell Things. Nesta ocasión, a excusa é que estarán o Benres 5 no Arcafé da Guarda, tocando na casa. Por se non os coñecedes todavía, The Love Holes soan así. Yeah. Like I Used To se chama isto que soaba e que é o primer single do seu magnífico LP On The Spur Of The Moment. Dende aquí vos lo recomendamos de verdade. Outros que tamén repiten da semana pasada esta son Family Folks. Se no último programa os pinchamos porque estiveron por aquí na Radio Piratona tocando na festa Electrosábado, sábado, este Benres 5 estarán na fábrica Chocolate e por eso os volvemos a pôr. Porque como sempre que tocan, hai que recomendalos. Isto é Family Folks. Chama este tema do dúo vigués formado por Bosco Gil e Rubén Suárez, que, sen embargo, nesta ocasión estarán acompañados polos irmáns Jorge e Martín López, de Did Good, de Los Wavy Gravies e de All Night Walkers, entre outros. Jorge e Martín serán o baixo a percusión nun formato nunca antes visto nos Family Folks, a verdade que pinta moi ben isto. Pero xa cambiando de tercio, aínda que tamén o Benres 5, nos Sete Flores de Carballiño disfrutarán do Killer Intro Sur de Phantom Dragsters. Andan a preparar o seu segundo traballo que estamos ansiando escoitar, pero mentres non chega, vos deixamos con isto do seu primer mini LP. A ver se vos soa de algo. Espectacular, es genial esta versión surf de Mi Gran Noche de Rafael, interpretada por estos fenómenos surensans llamados The Phantom Dragsters, un auténtico tornado en directo que desde aquí vos recomendamos. Quien va a estar de nuevo en movimiento tras un tiempo parado es un ilustre o genial Víctor Aneiros y a su banda. Para comenzar, este Venres 5 tenemos no Forum Celticum de Culleredo tocando temazos como este autor de Westerns. Home temperado, aquel errante, irlandés, prisionero, do sofrado, bebía por dos o tres, aquel errante irlandés, prisionero, do sofrado. De nada, melancólico señor. Melancólico señor. Genial, como siempre, un placer escuchar o Bluesman Ferrolán y a su banda. E xa para ir rematando a senda do Venres 5, vos deixamos un par de citas máis que recomendables. Os Cachas and Cousins, que estarán no Sonar de Compostela, e a banda de rock e swing Inculpados, que tocarán no Contrabajo de Vigo. O sábado 6 haberá menos actividade do habitual por mor do entroido, aínda que na Iguana deciden mesturar as festas de disfraces coa música en directo, o que dá como resultado a festa de entroido do Roller Derby, no que tocarán Nobody Fool, Salvaje, Viven e King of the Beach. Vos deixamos con Stranger Dark Fiction, tema incluído no primeiro traballo de Nobody Fool, Wintering. We'll be right back. verdade que pinta moi ben esta festa. As mozas do equipo Roller Derby de Vigo saben montar unhas boas liadas. Outros que tocarán este sábado 6 e que seguramente monten unha boa liada tamén, e que ademais son, sen dúbida, a banda máis pinchada deste programa, quenes, senón Breaking Bones. Como nos gusta unha barbaridade e non recibimos queixa para que os deixemos de pinchar, aí os tedes. Breaking Bones na Radio Piratona. Son a caña. Hot Tiki Torch se chamaba este tema duns Breaking Bones que estarán o sábado 6 no Canyon Sur de Montalvo. Sempre aproveitaremos calquera oportunidade que teñamos, aunque sexa mínima, para pincharlos neste programa. Tamén o sábado, xa para cerrar, no Liceo Mutante de Pontevedra temos dobre festa, dobre oferta, nin máis nin menos que Cora Sayers e Queridos Extraños, que esta vez estarán xuntos pero non revoltos como acostumaban a facer antaño. Vos deixamos con Stone, que é o primeiro videoclip do novo traballo de Cora Sayers, I'm Home, e con ela nos despedimos, non sen antes decirvos, como de costume, que temos a xenda máis detallada e ampliada no noso Facebook Rock Soul Things. Desfrutade do entroido, vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM, isto é Stone de Cora Sayers, Saúd e Rock and Soul and Things. Shirt off.